43. Sure, Sure Zuhruf. Mekke'de nazil bolgan 89 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Hamim. Rüşen kitap bilen kasem ki, sizlerini onun mənisini düşensin de, biz onu hakikaten Arapça Kur'an kıldık. Hakikaten o levh-ül mehfuzda bizim dergahimizde mukumlaşkan, yukarı mertebelik, hikmetlik kitaptır. Sizler gümrahlıkta haddeden aşkan kavim bulgalıkınlar için sizlerge vez nesihet kılışını terk kılamdık. İlgirki ümmetlerge nurgun peygamberlerini evettik. Onlarga kandak bir peygamber kelmesin, onlar onu kavmin seni meskır kılgandak meskır kıldı. Onlardan küç kuvvetli üstün bolgallarını halak kıldık. Yani o Mekke küffarlardan küç kuvvetli üstün bolgallarını halak kıldık. İlgirkilerinin kısaları Kur'an'da öttü. Eğer sen onlardan asmallar ve zeminini kim yarattı deyip sorsan, onlar elbette asmallarını ve zeminini galip, hemmini bilgüce Allah yarattı deydi. Allah sizler için zeminini karargah kıldı. Seferde közlügen yerinlerle berilişinler için sizlerge zeminde nurgun yollarını yarattı. Allah bulutun sizlerge ziyan yetküzmey, payda yetküzdüğün ölçemde yağmur yağdırdı. Bunun bilen biz giya ünmez kakaz ölük zeminini terildirdik. Sizler moşunda çıkırılsınlar. Yani ölük yerden ösümlük çıkırılgan dek kavranlardan çıkırılsınlar. Allah bütün mehlukatlarının türlerini yarattı. Sizlerge üstüge çıkışınlar üçün kime ve menişinlar üçün hayvan katarlıklarını yarattı. Andın sizler, onlarının üstüge çıkkallarınlarda perverdigarınlarının nimetini eslep, bizgi bunu boysundurup bergen zat paktur. Biz onunla menişge kadir emesiydik. Biz hakikaten perverdigarımızın dergahına kayıtkışlarımız digeysle. Onlar periştilerini Allah'ın kızları deyiş bilen Allah'ın bir kısım bendilerini Allah'ın bir cüz'i kılav aldı. Mundak deyici insan hakikaten Allah'a aşkarı naşkürlük kılavucudur. Allah mehlukatın özü üçün kızlarını balı tutup silerini oğullarına has kıldı mı? Eğer onlarının birige merhametlik Allah'ı mesel kılgan derse, yani kız balı bilen beşaret verilse, yani hotununun kız tokkallıkı haber kılınsa, kaygığı çümgen halda onun yüzü kardap getirdi. Onlar Allah'a zibu zinnet işçidi çoğun buluduğun, münazirde məqsidini uçuk bayan kılalmaydıgan kızlarını mensup kılamdı. Onlar merhametlik Allah'ın bendileri bolgan, periştlerge kızdep etkat kılıdı. Allah periştlerini yaratkanda onlar üstüde bar mıydı? Yani onlar periştlerinin kız işgeliğini kayardın bilidi. Onlarının guvahlıkı onlarının namı emalığı yezilidir. Kıyamet günü onlar sorakka tartılıdır. Onlar merhametlik Allah halısa, biz onlarga çokunmaytuk dedi. Yani o periştlerge çokunmaytuk dedi. Bu doğruluk onlarının bilimi yok. Yani asası yok. Onlar pekat cöylüydü. Onlarga biz Kur'an'dan ilgiri kandaktır bir kitap bergen bulup, onlar şu kitapka mehkem İslam'dı. Onda kemez. Onlar haqiqatan ota bovlarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Biz ularning izidan minib hidoyat topquchidirmiz deydi. Shuningdek, sendin ilgari har qachon birar shaharga ogohlantirguvchi payg'ambar avassakla uning davlatmin odamlari biz haqiqatan ota bovlarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Şək şübihisiz ki, biz onlarının izlərdən mağməz deyişdi. Hər peyğəmbər öz qəvmigə, atı buvanlar etiqat qılıb gəlgən dinğə qarğanda, ən toğru bir dinni kəltürsün, yanılı atı buvanlarğı əgişəmslə, dedi. Onlar, silər elib gəlgən dinğə işənməyimiz deyişdi. Biz onlarını cazalıdıq. To'g'ri yo'lni inkor qilg'uvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. O'z vaqtida Ibrohim otasiga va qavmiga aytdi. Sizlar cho'qinayotgan butlardan men rostla ado judoman. Faqat meni yaratgan Alloh meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ibrohim Kelimi tevhidini evlad edin, şirik keltürgeller imanı kaysın deyip, evladı işi de kaldırıp getti. Belki men bularını, yani bu Mekke ahalisini ve bularının atı boğularını uzun ömür ve nimetin behriman kıldım. Ta ki, onlara hak ve rüşen peygamber kelgice. Yani, Onlarga Qur'an və Rüşen Peyğəmbər Muhammed aleyhissalam kəlgücə. Onlarga həq kəlgəndə, yəni Qur'an kəlgəndə, onlar bu sihirdir. Biz həqiqətən onu inkar qılımız deyişdi. Onlar bu Qur'an nimişki işki şəhər adəmlərdən, yəni Məkkə bilən Taif adəmlərdən, bir katta odamga nozil qilinmadi deyishdi. Parvardigoringning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning hayoti dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisi ba'zisini haq berib ishq solsin deb, ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik. Pərverdigarının rəhməti onların toplağan nərslərdən yaxşıdır. Yəni, pul mallardan yaxşıdır. İnsanlar, küffarlarının bayaşat turmuşunu körüb, küfrığı qızıqıb, onlarqı qoşulub, əmmisi küfrıda bir ümmət bulub qalmaydıqan bolsa idi, mərhəmmətlik Allahını inkar qılğan kişilərinin öylərinin öğüzlərini, və onunqı çıxıdığan şoğutlarını kömüşdən qılıb bərətdik. Onlarının öylərinin işiklərini və təxtlərini mü kömüşdən qılıb bərətdik. Onlar təxtlərgə yölünüb oltıratdı. Yuqurqlarının bəzisini altındın qılıb bərətdik. Onlarının həmməsi pəqət dünya tərəkçilikidə paydılındıqan nərslərdir. Pərverdigarının huzurdaki ahiret, təqvadarlarga xastır. Yani cennet ve onundaki nazı nimetler təqvadarlarga xastır. Kim ki, mehriban Allah'ını yad etiştin, yüz öğretiken, yani Kur'an'dan yüz öğretiken, biz onunla şeytanını musallat kılımız. Şeytan onu vesves kıladı. Şeytan onunğa həmişi həmra bulud. Şək şübihisiz ki, şeytanlar onlarını toğru yoldan tosudu. Yəni, o azğın küffarlarını toğru yoldan tosudu. Onlar bolsa özlərini toğru yolda dəb qıman qıladı. Kafir adam həmrahi bilən qiyamət günü dərgahimizğa kəlgən çağda həmrahiğa Kaşki sen bilen benim aramda, şarık bilen garipnin arsida arılık bolsken, sen nimidigen yaman hemra deydi. Çünkü sen benim bəxtsizligimge sebepçi buldun deydi. Onlara dünyadaki çağda zulüm kılganlıklar için, yani şirik keltirgenlikler için bugün sizlerinin azapta ortak bulganlıklar sizlerge payda vermeydi deyildi. Ey Muhammed! Sen gazlarga anlatalamsan. Ya korlani doğru yolga salalamsan. Yani kuffarlar gazlarga, korlarga okşaydı. Aşkarı kumrahlıkta bolgan kişini hidayet kılalamsan. Ularını cazalaştın ilgeri, seni ilip kessek ularını çokum cazalaymış. Yani vapat kıldırsak, vapatından kiyin onlarını çokum cezalaymış. Ya ki biz sana hayatında onlara vədi kılgan azabını körüstümüz. Biz şübihisiz ki onlara kadırmız. Yani onlara azab kılışka kadırmız. Ey Muhammed! Sana vəhi kılınan Kur'an'a çın esilgin. Sen hakikaten doğru yoldadırsın. Kur'an sana ve senin kavminge elbette uluğ şereptir. Sizler kelgüsü de bu nimet üstüde sorulusle. Sendin burun biz evetken peygamberlerimizdin sorap baktın ki mehriban Allah'tın başka ibadet kılındığan ilahlarını belgiledik mu? Peygamberlerinin işçi de Allah'tın gayrige ibadet kılışka davet kılığını bar mı? Biz hakikaten Musa'nı Pirevin'ge ve onun tevvellerge onun rast peygamber ikenliğini ispatlaydıgan şallık möcüzlerimiz bilen evettik. Musa Pirevin'ge ben hakikaten cimi alemlerinin perverdigarının seni ve kavmini bir Allah'a ibadet kılışka davet kılış için evetken elçisimen dedi. Musa, onlara bizden möcüzlerimizi elip gelgende, onlar nagahan möcüzlerini mezhar kılıp küldü. Onlara birbirinin katlı möcüzlerini körsettik. Onlarını küfürdün kayısın de türlük azaplar bilen cezalıdık. Onlar azabını körgende, ey sihirgar, perverdigarınga onun sana bergen duayını icabet kılıçtın ibaret ehli boyuca biz için dua kılsan, eğer o duayın bilen bizden bu azabını kötürvesse biz çokup iman eğitimiz dedi. Musa'nın duası bilen onların azabını kötürvetkenimizde nagahan onlar ehlini buzup küfürde çıntırdı. Pirevin öz kavmi içinde pehirlengen halde nida kılıp eytti. Ey kavmim! Mısır'nın padişahlığı astımdın ikip turgan bu deryala menin emes mi? Menin bu büyüklükimni körmemsile? Belki men uçuk gep kılalmaydıgan bu erzimes ademdin, yani bu Musa aleyhisselamdın yakşı men. Nemi üçün onunga Osmandın altın bileziklər taşlanmadı. Yakin nemişqa, onun rastlıqı guahlıq biriş üçün onun bilən billə pərişlər həmra bolub kəlmədi. Pravın, qəvmini qollığallıqdın qəvmi onunqı iştahat qıldı. Onlar həqiqətən pas qəvmidi. Onlar bizni dərğəzəb qılğanda, onlarını biz en katlık azaplar bilen cezalıdık. Onlarının hemmesini denizde gharak kıldık. Onlarını biz küffarlarının azapka tegişlik buluşu da kiyinkilerge nemune ve ibret kıldık. Kur'an'da Meryem'nin oğlu İsa aleyhisselam misal keltürülse, nagahan senin kavmin hoşallıktın Sören silişip getirdi. Onlar bizden ilahlarımız yaxşı mı ya ki İsa mı dedi. Onlar bu misalını pekat husumet kılıç üçünlə keltirdi. Бәлкі олар жиделхор қаумдыр. О, Иса, насаралар гуман қылғандак илах, яки илахның оғлы емес. Пәкәт пайғамбарлык ниаметімізге ерешкен бір бәндідір. Оны біз Исраил әуладыға Аллахның құдыртыны көрістедіған бір дәліл қылдық. Әгер біз қалысақ, әлбәтті сілерге зімінді орын басары болыдыған пәрішілеріні вұжытқы кәлтіреттіқ. О, әлбәтті қиямет еқіллашқалықының аламыдыдыр. Яны о, Иса, әлбәтті қиямет еқіллашқалықының аламыдыдыр. Оныңғы шәк кәлтірмәң ла. Яны, қияметкі шәк кәлтірмәң ла. Эй, Мұхаммәд, оларға ейтқын ки, маңы әгішін ла. Бо, менің дәвәт қылғыным тоғыр елдір. Сіләріне шейтан тоғыр елді мүңіштен тосымы сон. Яны, шейтанның вәс-вәссіге алданмаң ла. Шейтан сіләрге әқиқатан ашқары дүшмендір. İsa rüşen möcizler bilen kilip eytti. Silerge ben hikmet ilip geldim. Silerge ihtilap kılıbatkan nersanlarının bazısını bayan kılıp vermen. Yani dini işlerinin bazısını bayan kılıp vermen. Allah'tın korkunla, bana itaat kılınla. Allah hakikaten benim perverdigarımdır. Ve silerinin mi? Pərverdigarınlardır. Onunğa ibadət qılınlar. Bu, doğru yoldur. Nasaralarının pərəqələri İsa doğrusu da öz ara ixtilab qılışdı. Zalimlarğa qatıq kün azabidin vay. Yəni, qiyamət kününün azabidin vay. Onlar pəqət qiyamətnin özləri Tuymuğan halda uçtun tut gelişinle kütüdü. Bu günde dostlar bir-birge düşmen bulut. Pekat hudalık için dostlaşkan takvadarlarla ondak emestir. Ularga bendelerim, bugün silerge korkunuş yok. Gem kaygımı yok değildir. Ular bizning ayetlerimizge iman etkan ve musulman bolganlarıydı. Оларға сілер аялларыңлар білен білі, құшал құрам халда жәннетке керіңла дейліді. Оларға алтын легелерді таам, алтын жамларда шарап тұтылыды. Жәннетті көңәлләр тартыдыған, көзлер ләззетліндіған нәрсілер ба. Сілер жәннетті мәңгі қалысылы. Сілер дүнияда қылған яқшы әмілінлар білін, варыс болған жәннәт әні шудыр. Жәннәтті түрлік нұрғын невілер ба. Оның ден ейсілі. Гүнахкарлар, яны күфарлар, хақиқатан дозақ азабыда мәңгі қалғычылардыр. Азап олардың бірдәмі еніклетілмейді. Олар дозақта әр қандақ яқшылықтен үмітсізлер тұр. Оларға біз зұлым қылмадық. Вәлікін олар өзлерге өзлері зұлым қылды. Олар, яны о күфарлар, дозаққы муәккел пәріштіге, «Ей Малик, пәрвердігарың бізге өлім өкім қылсон» деп тоғылайды. Малик, сілер азапты чоқым қалысылай дейді. Біз сілерге хақиқатан әқ дінні кәлтұрдық. Вәлікен сілерінің көпчілікінлар әқні яман көргішілердір. Олар Мұхаммед алейхиссаламға сүйкәст қылышта бір ішіні қарар қылған болса, біз Мұхаммед алейхиссаламға ярдым бір ішті бір ішіні қарар қылымыз. Олар гүмін қыламды ки, біз оларның сырларыны вә пішірләшқалықларыны аңламаймыз. Әргіз ондақ әмәз, оны аңлап тұрмыз. Бізнің әлчілеріміз оларның алдыда yezip duradı. Yani bizning parishtalarimiz ularning oldida ularning amallarini yezip duradi. Agar mehribon Allohning balasi bo'ladigan bo'lsa, men u balaga ibodat qiluvchilarning avvali bo'ladim degin. Osmonlarning va zaminning parvardigori, arishning parvardigori ularning so'zlaridan pokdir. Ularni qo'yib bergin. Ya'ni u kuffarlarni gumrohliklarida va nodonliklarida qo'yib bergin. Ular va'da qilingan kuniga muloqot bo'lganga qadar botillarga chumsin va dunyosi bilan o'ynasin. Alloh osmondami ilohdir. Zamindami ilohdir. Alloh hikmat bilan ish qilg'uchidir. Hammani bilguchidir. Osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligi ilkida bo'lgan zot kattadir. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan yolg'iz Allohning dargohidir. Ularning Allohni qo'yib cho'qingan narsalari shafoat qilolmaydi. Faqat haq bilan guvohlik bergan, ya'ni la ilaha illalloh degan tili bilan aytganni dili bilan haqiqiy bilganlar buningdan mustasno. Agar sen ulardan ularni kim xalq etganliklarini so'rasang, ular cho'qim Alloh deydi. Ular qandoqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketadi. Alloh taolo Muhammad alayhisalomning ey parvardigorim, bular haqiqatan iymon etmaydigan qavmdir degan so'zini bildi. Sen ulardan yuz o'rigin. Salom degin, ya'ni ularga beddua mo qilmagin. Dinga da'vat mo qilmagin. Ular kelgusida kufrning oqibatini biladi.